یو خارجي پوج د شړلو په مقابل کې نه یو راغلی، دا دروغ ده. موږ فقط د افغانانو د ټاکولو د تسخیرولو دپاره راغلي وو، ساوم کړی وه. اوس پاس دا اقرار یې دې دفتې کې نه وکړ چې دی د جنیوا په مذاکراتو کې د صلحې په بنودو کې داسې نه دي لیکلي چې روسي پوج به هم وځي، امریکایي پوج به هم وځي، او افغانان به په خپل منځ کې چې د خپل خواهې حکومت جوړوي. بلکې دوی داسې لیکلي چې روسي پوجونه به د افغانستان نه وځي، افغانان به په خپل منځ کې خپل سرنوشت په خپله جوړوي. او دا د دې اقرار کول د دې شاهد دی چې دوی په خپله باندې وایي چې موږ د 8 کاله افغانستان ته چې راغلي په افغانستان کې نه امریکایي پوجونه وو، نه پاکستاني وو، نه مصري وو، نه عربي وو، نه چینایي وو، موږ راغلي وو او ختم کړی وو، تجاوز هم کړی وو. نو چې د صلح تر عنوان لاندې دا اقرار یې ور وکړ، بیا یې دا عنوان لاندې داسې لیکلي وای چې موږ به شرط دا وي چې دویم اربه موږ د افغانستان په کارونو کې مداخله نه کوو. دا سبب بیا نه تکراره او دا یې منلي وای چې دغه 8 کاله کې چې دغه 1.5 میلیون شهیدان او 15 میلیونه مهاجر او په سلو کې 50 کورونه وران، په سلو کې 70 باغونه خراب شوي او مواشي ټول تباه شوي، دغه خساره به د موږ د غلطۍ جبران وي کنه، چې موږ به دا جبران کوو ځکه چې د غلطي موږ کړې وه، موږ راغلي وو ځکه چې څوک خو بل نه وو کنه، څه دپاره راغلي وو. چې د صلح تر عنوان لاندې دا لیکلی شوي وه چې دا جنګ د افغانانو سره په مقابل کې راغلی وو، اوس به د افغانانو سره دا قرارداد موږ وکړو چې بیا به د تاسو په کارونو کې موږ مداخله نه کوو. او دا حدود چې کوم د تاسې په کوم وخت کې روسان افغانستان ته راتله، واخان و پلان و پلان و دغه حدود مو اوس به دا حدود موجود وي، دا تمامیت ته راضي به وي. یعنې تاسو دا موافقه نه منئ؟ دوی په دې هېڅ کلام نه دی کړی. په ځای د دغو کیسو باندې دا لیکلي دي چې پاکستان به د افغانستان په کارو کې مداخله نه کوي، پاکستان به افغانستان به د پاکستان په کارو کې مداخله نه کوي، او روس او امریکا به د دې زمین وي چې روسان به وځي. او مطلب دا دی چې دوی به یو د بل په کارونو کې پاکستان او افغانستان مداخله نه کوي. نو دا بالکل نام یې د صلح دی. او مثال یې هغه دی چې موږ یو علاقهدار په 15 کال کې په زرمت کې نیولی وو، په ارما کې. نام یې مومن وو او ډېر سخترین خلک وو او سخت کافر وو. بیا ما ورته وویل چې زه تا نام ته حیران یم چې نام د مومن ده او یې دومره شدید کافر کنه. نو دا نام او دا مسما اسم مسما د ډېر سره لرې دي کنه، یا خو یې چې مومن نه بللی یا چې خلکي نه وای کنه. نو دا چې یا صلح نه بللی او یا خو چې صلح وای، نو د صلح خو څه شی لاندې ته لیکلی شوی وای. فقط دا به دې معنی راځي چې اوس به جنګ ډېر زیاتی، ځکه چې د مجاهدینو د مسلمانانو د افغانانو حقوقو باندې بالکل پښه کشوه، دنیا ورته د انصاف په سترګه ونه کته، او خپل جناح د جنګ په مقابل د صلح کې کېننه یوغو شرطونه یې وانرویدل، یوغو په جنګ او د یغه په مصیبت او د یغه په خساراتو باندې اقرار ونه کوو، او د یغه دښمن د نه مداخلت کول، او یغه د واخان او د نورو د ټولو نه وتل، او د یغ مثال کومک په قطع کول چې مثال پاکستان کومک قطع کوي بل یې قطع کوي، نو دی به هم روسان په خپله هغه مزدوران باندې کومک قطع کوي، یا به د مزدوران ورسره لره کوي، ځکه چې دا مزدوران خو پردي خلک راوستلي وو، دا وطن کې مصیبت راوړی وو کنه، دا جنګ په دې باندې راغلی و، صلح به په دې باندې راځي چې بیرته دا لر شي، دا هیڅ ونه کول. نو اوس به مجاهدین د 9 کالو د جنګ نه په شدیده طریقه باندې یو جنګ منځته راوړي، د حالات فضل باندې دا روسان به په امن باندې نه وځي، په بې عزتۍ باندې به وځي، د انګرېزانو په شان باندې لا تر هغه نه سخت. او دغه کوشش به دا مجاهدین کوي کنه چې د دغه جزا چې صلح ذکر کوي پاکستان ته او ټولو دنیا ته چې چا دغه صلح ته خراغ رس ویلی دی، یغه ټولو ته یې دغه جزا ور وویني. تاسو که چېرته صرف دغه پاکستان او خارجي هیوادونه خپل کومکونه بند کړي، یعنی داخل کې داسې قوي مراکز شته دی چې په خپله د روسانو په ضد یا د کابل د حکومت په ضد باندې مقاومت ته ادامه ورکړي؟ محترمه، تا ته یې دغه معلومات شته چې موږ چې د جنګ شروع کوو، نو زه په خدای قسم درته وکړم چې ځکه اسمانونه یې درولي دي چې موږ بغیر د خدای نه اوس هم نه دکې، نه په امریکا تکیه وه، نه په چین و نه په عربي تکیه وه، نه د موږ سره مال و، نه د موږ سره سلا وه، نه موږ سره مهمات وي، نه د موږ سره عسکري پویه وه. می موږ سره عسکری تنظیم و خو یو خدای را سره و او په دغه یو خدای مې تکیه وکوله د جنګ م شروع نه ورته هرات پرېږدي د میږ موقت رئیس باید کله د مزار نه خپل فعالیت وکړي کله د هرات نه وکړي کله د قندهار نه وکړي که دی مړ شو بل بې ودروي افغانان خو کم نه دي او دغسې د ده په سویه نور خلک لرو نور لرو که نه بل به ودروي دا د شهید شي بل به ودروي بل به ودروي هېڅ ضرورت د دې نشته دی د لاړ شي پنشیر نه د څو شپې کار وکړي دی د مزار نه وکړي تخار نه دي وکړي دی د کابینه ده ورسره وي د مخابرې په ذریعه د کمندو ورکوي رادیو په ذریعه دې ورکوي هرات نه دي وکړي قندهار نه دي وکړي پکتیا نه دي وکړي ننګرهار نه کابل نه دي وکړي څو ورځې لاړ دي شي چې دا نور قمندانان هلته په کابل کې ټول کال تېروي او اخوند روسانو خوښ نه دي چې ژوندی پرېږدي هغه نه شي نیوای نه یې شي مړه کولی دا یې نه شي نیوای یعنې تاسې ائتلافي حکومت سره حاضر ناست دی چې همکاري وکړي داسې ائتلافي حکومت چې هغې معنا دا وي چې په هغه کې به مسلمان او کافر ګډ حکومت چلوي زه ورته بالکل موافق نه یم که چېرته داسې یو حکومت را شي چې هغه نه د مجاهدینو نه وي او نه د خلقیانو پاچامیانو نه وي هغه د یو انتقالي دورې دپاره د لویې جرګې او دا نور مسایل رامنځته کړي تاسو هغه بېطرفه سړي سره چې افغان او مسلمان یې همکاري کوئ د یو بېطرفه سړي به هم داسې حکومت وي چې هغه به کمونستان په دا کې داخلوي ځکه چې هغه بېطرفه راولي دغه دپاره چې کمونست هم پکې راشي مسلمان هم پکې راشي د تر سیوري لاندې نو چې کمونست په میز باندې کښېني هغه حکومت یې د تر سیوري لاندې ګزاره کوي نو هم موږ د نجیب او د کارمل نه بې تفاوته بولو که نه ورسره یو برابر یې بولو ځکه چې مثال نجیب هم په نورو شیانو باندې خو نه ده دښمن شوی په دې دښمن شوی دی چې کمونستان تر خپل سیوري لاندې ساتي او روسان یې مثال را دعوت کړي دي که نه او چې بېطرفه داسې سړی راشي چې بېرته نجیب یې تر سیوري لاندې ګزاره کوي او ګلبزه یې ګزاره کوي نور کاپران یې ګزاره کوي که نه روسان یې په خوښه باندې راغلی وي دا بېطرفه نو درست په خوښه چې راغلی وي لکه د تشکند نه یې چې د کارمل حکومت د بجلیګر مولي صاحب په اصطلاح په ګډۍ کې رابر کړی و دلته یې واړو داسې یو بل حکومت رابار کړي نو موږ ته بې تفاوته ده فرق یې نشته نو موږ به داسې تر مخالف وي لکه د نجیب د حکومت نه که چېرته ظاهرشاه راشي صاحب د مثال په ډول ستاسو په دې ارتباط نظر څه دی چې ظاهرشاه د یو انتقالي حکومت کار جوړ کړي و لویه جرګه جوړه کړي و د تنظیمونو مشرانو عمومي امیران ټولو ته دعوت ورکړي و قمندانان پکې شامل شي صاحب د ظاهرشاه دې مفکورې سره تاسې دغه موافق یاست ولی چې وخت دغه موافقه نه کړي چې زه ټول مطلب تا دی تا ته د ظاهرشاه جنټي بیان کړم چې مثال ظاهرشاه د دې دپاره بالکل حل نه دی خو مطلب مختصر به یو څو ټکي درته په ګوته کړم او تا ته به معلوم وي ده یو دا خبره ده چې ظاهرشاه د ډېر وخت نه د روسان ایجنټ و او روسي لاس په افغانستان کې چې وهل کېده او دا کمونستان جوړول او دا د اسلام بنیادونه ړنګول ظاهرشاه د دې حمایه کول او مسلمانان یې په مقابل کې ټکول نو نن ورځ به موږ د دغه غار نه چې ویل چې چلی شوي یو څه اطمینان به بیا حاصل شي چې ظاهرشاه به بېرته د روسانو ایجنټ نه وي او د روسانو په اطمینان او په رضا به نه راځي چې د پاکستان سره یې افغاني مسلمانان تقریبا په څلوېښت کاله عمر کې دښمنان ګرځولي وي او د هندوستان په تحریک باندې او د روسانو د هندوستان په تحریک باندې د پښتونستان په نامه د مسله پورته کوله او دا استعمالوله په ځای د دې باندې چې مثال دای د اسلام د غسول سره سم یو حرکت وکړي که پښتونستان د یادولی خو چې خپله مفکوره یې وای او د هندوستان په تحریک د روسانو په تحریک باندې نه وای نو مطلب دا دی چې د خبره به مطلب موږ د ایجنټ نه بلله تاسو استاد چې دی مثلا ظاهرشاه د مخکې دوران د حکومت کې چې هر څه وکول بیا چې دی لاړو اوس چې دا نه کاله جهاد په افغانستان کې لس کاله تیر شو دی بیرته راغلی وای د مجاهدینو د سپونو نه یې په د جهاد کې یا د خادم په ذریعه په طریقه یا د یو قائد په طریقه یا د یو رئیس د یو مرکز په طریقه یا د یو نشراتي دفتر په طریقه یا د مالی کومک په طریقه د په دې کې برخه اخیستې وای نن د مجاهدینو په سپونو کې به هغه زړه ګناه منځلې شوې وه او بیرته به خال کې دی ده اوس عمل ته کتل نو د مجاهدینو د سپونو سره به سم تللی و نن د دې مستحق بلل کېده چې دی د یو موقتي حکومت او رئیس شي خو که دی راغلی وای په دې لیر کې بیا هم د موقتي حکومت لپاره روسانو خوښ نه و نه د امریکایانو خوښ و دی چې دا خوښ دی په دې خوښ دی چې په څوارلس کاله کې روسانو ته یو کنځل هم نه دی کړی د دې وجه نه خوښ دی نو زه وایم چې ظاهرشاه تر اوسه پورې دومره مقابله هم د افغانستان د جهاد دپاره نه ده کړی لکه سخاروف چې کړی سخاروف یو کمونست دی یو روسای دی یو غټ کافر دی لیکن دومره بیا مې احتساب خو وکړ د خپل رهبرانو مقابله وکولای چې تاسو افغانستان خپل فوجونه وباسئ او دا ظلم دی، غلطه ده، د بشر دوستۍ نه خلاف ده. او ده خو دومره قدر ځان پچا بندي نه کړه او نه یې دومره بندیخانه تیره کړه، نه یې احتساب وکړه. نو زه وایم چې په څه سبب باندې به دای دې تمنا لري یا افغانان په کومه وجدان باندې د ده بیرته ریاست غواړي؟ یعنې داسې موضوع ده استاده، که چېرته زموږ دغه تنظیمونه خپل منځو کې اتحاد ونه کړي او داخل کې قمندانان هم یو واحد جهادي مرکز جوړ نه کړي، آیا دلته به دا عام خلک چې مجاهدین و مهاجرین دي دوی به ظاهر خواد د راتک سره خوښي ښکاره نه کړي چې د یوې خوانه هلته قمندانان متحد نه شي، د بلې خوانه دلته زموږ تنظیمونه یو واحد قیادت پیدا نه کړي؟ په هغه صورت کې به دا خلک ظاهر خان ته خراغلاستونه وایي؟ خو ده خو مطلب دا ده چې موږ باید په یغې شي په خوبیي باندې وغږوي. نو دا د ظاهر شاه خوبیي نه ایجادوي چې دا شی به چې دلته اتحاد کې وحدت نه راولي او مثلا قمندانان هلته یو واحد مرکز نه جوړوي، نو دا د دوی نقصان چې په اتحاد کې وحدت نه راولي، هلته قمندانان یو واحد مرکز نه جوړوي، دا د دوی نقصان د ده ښوالی منځته نه راوړي. دی خو به دغسې فعالیت وي او که د دوی غلطي وکړه هغه غلطۍ باندې د ده ښوالی نه راځي. او صحیح ده چې عام مسلمانان آیا په دې وخت کې ترجیح ورکړي ده ته؟ نه، زه وایم چې ترجیح به ځکه نشي ورکولی چې دوی که د وحدت صرف دغه ته وایي چې ظاهر شاه چې راغی سي دغه ته وحدت ته، که دا دا مانه چې دومره قمندانان او د دومره مثال لیډران دا بیرته که په خپل منځ کې متحد نه وي، خو دنه خو بیا هم خلاف دي، نه د افغانستان خو بیا هم اتفاق نشته. خو مثلا فرض که هغه طبقه چې په جهاد کې برخه نه ده اخیستي، نن ورځ دې یي چې د مجاهدې څنګه به مسه عزت نه وي چې په حکومت کې به لوی لوی وظیفې ترلاسه کړو؟ که ظاهر شاه منځته راولي نو موږ بڼې سره برابر دي، کنه د همجنسو به همجنسو پرواز که به تربا که به تر بازو به باز. نو دې دپاره به موږ د ظاهر شاه سره چې وي او ګزاره ښه وي، که دې دپاره دوی ورته رغبت کوي، دا د دې معنی نه ورکوي چې اتحاد خو راغی. که نه اتحاد خو به بیا هم نه وي، بیا به هم مثال اختلاف موجود وي. نو ښه خبره دا ده چې دغه ملت چې دغه کوم د ظاهر شاه د راوستلو کوشش کوي، هغه په ځای باندې د اتحاد راوستلو کوشش وکړي، په دې مشرانو باندې فشار راولي چې ورته وایي چې که تاسو واحد کې واحد شئ، که نه تاسو سلبي اعتماد کوو د مشرۍ نه سلبي، او قمندانانو وحدت وکړي ورته وایي چې تاسو د مشرۍ نه سلبي، که تاسو متحد کې متحد شئ، واحده کابینه جوړه کړئ او واحد رسمي سړی جوړ کړئ، که نه بیا موږ نه تاسو سلبي اعتماد یې، موږ بیا بل څوک رامنځته کوو. که نه دلته استاذه، که چېرته دا د تنظیمونو مشران یوه فیصله وکړي او دا فیصله د داخل د قمندانانو په خوښه نه وي، هغوی بله فیصله وکړي، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو کومې فیصلې سره موافق یاستئ؟ زه خو وایم چې که چېرې دغه مشرانو د اسلام په چوکاټ کې فیصله وکړي چې قمندانانو ته ډېر ضرر وي، نو زه خو خپله باندې تر مخالفت نه کوم، نورو قمندانانو ته هم دا تنه خواهش کوم او دا مې امید ده چې دوی به تر هیڅ مخالفت ونه کړي، ځکه چې د قمندانانو د ریاست لپاره د جاه طلبۍ دپاره د جهاد نه دی کړی، دی چې خپل سرونه قربان کړي، قربانۍ ته ورکړي دي، دا په خاطر د افغانستان په اسلام کې پاتې کېدلو پورې، افغانستان کې اسلام راوستلو دپاره یې کړي دي، د افغانانو اسلام او ناموس او ژوند او خاوره ساتلو دپاره دي. نو نن بیا د خپل جاه دپاره د حکومت دپاره دا دومره قربانۍ نه ورکوي او دوی به بیا مثال د مشرانو نه د خپل تقاضا دپاره هیڅ مخالفت هم ونه کړي. خو که چېرته د مثال په ډول صاحب روسان ووځي، د کابل حکومت زموږ د یو د قمندانانو په لاس یا دوه قمندانانو په لاس فتح شي صاحب، او هغه قمندان په راس د کار کې راشي په کابل کې، تاسو به بیعت ورکړئ ورسره همکاري وکړئ؟ چې مسلمان وي او د چا د روسانو په خوښه نه وي راغلی، هغه فتح کړي او فتح کړي، موږ به بالکل ورته بیعت ورکړو، موږ به داسې دفاع ترې وکړو لکه یو عسکر چې د یو بادشاه نه دفاع کوي. ستاسو د نظره که روسان ووځي، خلقیانو پرچمیان به څو میاشت دوام وکړي په افغانستان؟ یاره خو د مستقبل علم خدای ته مفوض دی، بندگان په دې کې څه نشي ویلی، نه پیغمبر ته دا حق خدای ورکړی دی، نه یې ولي ته ورکړی دی او نه یې عالم ته ورکړی دی. خو زه چې علاماتو ته ګورم، زه وایم چې خپله کمونستانه نه که پوښتنه وکړم، دوی به دا ووایي په زبان حال باندې چې روسان ووځي بیا افغانستان کې موږ نه یو، افغانستان ساتنه موږ ته ځکه ګرانه ده چې هغه پوجونه هغه افسران چې اسلام په ذره اسلامي په زړونو کې موجود دی، تر اوسه پرې د اجبار په طریقه د دوی لاندې کار کړی دی، نن اسلام ته یو څه کم خدمت غواړي، نو هغه خدمت بدوي چې مرتد کمونستان به اول دوی مړه کوي. که نه نو دی هغه خپل پوجونه په مخ کې د موینه په باندې کودتا کوي اپ راپورته کیږي آجه په راپورته کیږي چې دی دیغونه مطمئن نه دي پیرادار نه مطمئن نه دي ډیرور نه مطمئن نه دي کنه نو دی به په افغانستان کې زایم چې اوس د پاتې کېدلو طریقه نه ګوري چې څه رقم پاتې شي دی به د تښتېدلو طریقه ګوري چې څه رقم ووځو کنه ښه صاحب که خدای افغانستان آزاد کړي او په هغه وخت کې هلته یو اسلامي حکومت رامنځته شي که روسان وغواړي چې تاسو ته مرسته درکړي بیا به د روسانو مرستې د افغانستان په جوړولو کې واخلی کړي روسانو نه خو د ټولو دنیا په مخ کې به دا خبره کوي چې د حاکمیت په طریقه ورته وایي چې دا توان ورکړه چې دا کوم در سوالی دی اما دا چې د سوال په طریقه به دته چیرم چې افغانستان خلک د لوږې نه مړه شي دته لاس ونه نشي چې دا نه مرسته وکړه که چېرته صاحب تاسو قدرت ته ورسیږئ په افغانستان کې یو اسلامي حکومت رامنځته شي ستاسو د نظره ښځو ته حق د سبق ویلو حق د کار کولو په انتخاباتو کې حق د رای ورکولو ورکوئ که نه د افغانستان د حکومت د چلولو قدرت نه خو زما استعفا ده اما دا چې قدرت د مسلمان سره پاتې کیږي د یغ نه دفاع کول په دې لحاظ باندې هغه قدرت چې په کوم قدرت سره دفاع ترې وکړو نو زه خپله د اسلام په چوکاټ کې چې ښځو ته څومره حق اسلام ورکړی دی نو په هغه کې به په یوه زاره باندې هم زه چاته نه ورته حکم ورکوم نه به اجازه ورکوم چې د حقوق طلب شي او د اسلام نه پورته حق ورکول بیا مطلب دا دی چې دا د موږ و جنګېدل د خلقیانو په مقابل کې بې معنا پاتې کیږي چې موږ د اسلام ورته حق نه وو ورکړی موږ ورته چې نه دا حق اوس عصر ورکړی دی تمدن ورکړی دی دا به دی ته ورکوئ که نه نو په یخ کې یعنی تاسو د ښځو د مکتب د لوستلو د کار د کولو د رایې د ورکولو چوکاټ کې چې اسلام ورته اجازت ورکړی وي د مکتب او چې اسلام ورته اجازت ورکړی وي د کار چې اسلام ورته اجازت ورکړی وي د رایې هغه به موږ ورکوو او که ورته اسلام اجازت نه وو ورکړی نو موږ ورته د ځانه ځانته نن نبوت پیدا کولی شو نو ورته نوی کتاب نازلولی شو نو ورته شریعت جوړولی شو او نور سره موافقه کوي که دوی په خفه کیږي او که دوی په خوشحالي تاسو صاحب په فضل له خدای زموږ دیني مشر هم یاستئ تاسو چې دومره مطالعات کړي دي په اسلام کې اسلام دا حکم کوي چې ښځو ته باید حق د تحصیل حق د کار حق د انتخاباتو کې د اشتراک ورکړي خو دا بیا د پتوا خبره ده که زه اوس مثال یم زه خو مفتي نه یم یو قمندان یمه بیا یو مفتي نه پتوا وغواړي په داسې کې چې کله موکار راشي پتوا به تر وغواړي که نه ځکه زه به یې د خبره مستفتیشم تاسو به مستفتیش یو پتوا به تر وغواړي چې مفتي سره کړم ځکه اوس ووایم په یو ځای کې به خلک وایي چې احساساتي دي په یو ځای کې به خلک وایي چې د حاکمیت یو قمندان دی د جبر په طریقه دا خبره کوي نه یې مفتي نه چې سړی وغواړي ځکه چې که بادشاه په منطقه کې بادشاه وي خو فتوا یې قاضي نه غواړي حکم قاضي کوي نو قاضي نه به فتوا وغواړي شرعي فتوا به راکړي و به وایي چې یاره دا تر دې چوکاټه پرې ښځو ته حق شته تر دې چوکاټه نه شته ستي چې قاضي فتوا ورکړه نو بیا به یې هغه زه پیروي کوم که نه چې چې اجازت ورته نه شته زه به وایم چې بس دلته اجازت نه شته که نه چې شته زه به وایم چې بالکل زه به سر چشم نه کنه دا تاسو که قدرت ته ورسیږي یعنی زما هدف دا دی که چېرته یو اسلامي حکومت خدای په افغانستان کې رامنځته کړي خلقیانو پرچمیانو ملیشاو سره څه به وکړي یاره خو چې کوم کسان اسلام ته تسلیم شي د اسلام په چوکاټ کې ولو چې حبشي وحشي د حضرت حمزه قاتل یم پیغمبر علیه السلام ته عفو کوي موږ به داسې سړي ته عفو وکړو خو چې اسلام ته تسلیم شي او اسلام د ده د عفو اجازه راکوي که نه موږ به دې ته ونه ګورو چې تا څوک قتل کړي دي او تا روسان راوستلي دي تا څه کړي دي خو چې تا اسلام ته په صحیح معنا کې تسلیم شي موږ به د ده سر او د مال په اخوت اسلامي سره بالکل حمایه کوو او ساتي کوي که نه بله موضوع صاحب که چېرته دغه تنظیمونه سره اتحاد ولیکي روسان مو وځي په داخل کې جنگ نور شدت پیدا کی څه فکر کوي چې افغانستان به تجزیه نشي جنگ د کمونستانو په مقابل کې په خپل منځ کې د یوې خوانه خپل منځو کې د قدرت په خاطر چې اتحاد ونه لرو د بلې خوانه د کمونستانو په مقابل کې چې د هغوی نه قدرت ونیسو افغانستان به داسې تجزیه نشي ستاسو در د افغانانو وی د کمونستانو په مقابل کې جنگ باندې خو افغانستان انشاءالله العزیز او کاروسان دا پروګرام هم د اخري پروګرام یعنی درې څلور قدمه پرګرام یوه ده دوه درې ناکام شو یو پرګرام یې پاتې دی د تقسیم کولو خو دا به تقسیم ته ورته هېڅ اجازت ورنه کړو انشاءالله دا به پرې نږدو چې تقسیم شي اما خانه جنګۍ زه فکر نه کوم چې مسلمانان دومره بې وجدانه او دومره بې ایمانه وي چې دوی د چا د قدرت حاصلولو دپاره یا خپله د خپل قدرت حاصلولو دپاره یا د یو مشر لپاره قدرت نیول لپاره د مسلمانانو وینې توي. زه خپله چې فکر کوم د افغانستان د حکومت په قیمت نه بلکې د ټول دنیا د حکومت په قیمت باندې به د یو مسلمان چې علم راشي دا مسلمان دی خو د په مرګ باندې به دا حکومت یا ماته یا امام مشر ته حاضرې زه بوینې نه توي کوم نه ورته چاته اجازه ورک. نو زه انشاءالله فکر کوم که په غلط فهمۍ کې لکه د خط د خلکو په ذریعه باندې مخکې د تنظیمونو په منځ کې څه ټکر رالی داسې په غلط فهمۍ کې که کومه ټکر راشي امکان شته، اما دا معنا چې د سړي دماغونه پیژني چې دا مسلمان دی خو زه یې دې دپاره وژنم چې دنه زه قدرت ځان ته واخلم یا د امام مشر ته واخلم. زه وایم چې افغانان به سره د دغه ایمان او د وجدان نه چې تر اوسه ورسره دی دا به هېڅکله قبوله نه کړي. څه کوي څه فکر کوي صاحب زموږ دغه مشران به سره اتحاد وکړي که نه؟ او بی که انشالله دا به وکړي ځکه چې خدای داسې وعده کړې ده چې زه د جهاد رهبري کوم او دا سرحد ته رسوم چې د ځمکې خلافت زه مسلمانانو ته ورکوم. نو دا به سره دا جهاد به روان وي روان وي اخر به داسې تصفیه شي چې دا به یو مشر منځ ته یو حکومت به منځ ته راوړي. خدای په قرآن کې دې وعده کړې ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركن بي شيئا. ده آیات کې الله پاک د خلافت اسلامي او عدا مسلمانانو ته ورکړي هغه ځمکه چې کافرانو نیولې چې په څټ کې دې ته خلافت ورکوم او هغه دین چې ما ورته خوښ کړی هغه چلولو تمکین به ورته قدرت به ورکوم هغه خوف چې دی باندې د کافرې طرفه راغلي په امن به ورته بدلوم. نو دی په سبب باندې انشاءالله العزیز میږي خدای نه داس امید لرو چې الله پاک به داسې سرحد ته ورسوي چې روسان ووځي کمونستان ختم شي او یو اسلامي حکومت د اسلامي اسلام د حکومت چلولو دپاره یو سړی الله جل جلاله راوباسي. لکه مثلا چې دا مجاهدین د عقل نه مواره الله پاک د دغ جهاد دپاره د روسانو د ځغلولو دپاره خدای پاک بی د عقل د منلو نه برابر کړه. دا ډیره سخته وه په نسبت د یو اسلامي حکومت د کافرانو د شړل نه وروسته د یو اسلامي حکومت یا د یو سړي چې هغه اسلام جوړ کړي اسلامي حکومت جوړ کړي د یک د پیدا کولو هغه دومره سخته نه ده لکه دا مخکې چې سخته وه چې یاره د روسانو د ځغلولو دپاره به څه رقم داسې یو قوت په افغانانو کې پیدا شي چې نه منظم دی نه مثال عسکري پویه لري نه اسلحه لري نه قرارداد د کومک لري او نه د یغه په سویه باندې او تعداد د پوج لري او دا به څه رقم یغه په مقابل کې یو منظم قوت دی بیا داسې یو واحد طاقت دی په دنیا کې که نه او دغه غیر منظم طاقت دی او په ټوله دنیا کې غریب ملت دی که نه څه رقم یغه مقابله اوس دی که صاحب که چېرته روسان وځي د وتو په وخت کې په دې باندې مجاهدین حمله وکړي او دوی بیرته په دې کلو باندې شروع وکړي صاحب دا بېګناه خلک لکه پخوا چې هم ډېر خلک په شهادت رسولي دي په کلو کې خلک ووجني دا وکړي ستاسو د نظر دا کار څنګه؟ ولا چې دا خبره چې دوی کلي ولي که نه دا صحیح ده چې د روس د ظلم نه دا بعیده نه ده خو دوی چې کومه د خلکو دنیا د خلکو سره کوم قرارداد امضا کړی دی چې موږ وځو موږ جنګ نه کوو جنګ هم پرېښی نو دوی باید کلي ونیولي هغه څوک ولي چې دوی ولي که نه او د قرارداد مطابق خو یې داسې په کار نه ده چې دوی کلي ولي او د ظلم سره یې دا تقاضا شته چې دا کلي به ولي خو موږ چې دیارلس لاکه یا یو نیم میلیون مسلمانان په دې اته کاله کې په دوی باندې شهیدان کړه او دوی خدای دې ته مجبور کړه چې نن وځي نو د وتلو په وخت کې د دوی په عزت باندې په آرام باندې وتل نه غواړو ولو چې دا قیمت هم پکې راشي چې څه ښځې ورکړي دوی نور هم بمبار کړي د یو نیم میلیون دوه میلیونه ته ورسوي پروا نه لري خو چې دوی داسې لاړ شي لکه انګرېزان چې اوس نورو خلکو ته سبق وایي چې افغانستان ته مه ځئ او که زه یې داسې په سپک شي لکه موږ چې سپک شو چې بیا روسان د دغ قرن سبق بیا انګرېزان نه ورته وایي سبق روسان ورته وایي چې افغانستان ته مه ځئ او که زه یې بیا له داسې سپک شي لکه موږ چې سپک شو نو دغه دپاره که موږ یو څه نور شهیدان شو موږ ښځو وړکې شهیدان کې پروا نه لري خیر ده ته به خدای لیکلي استاد وبخی بعضې خلک داسې وایي چې دا د افغانستان جهاد درې مرحلې درلودې یوه مرحله دا وه چې خلکو مسلمانانو د روسانو په ضد باندې قیام وکړه روسانو ته یې ماته ورکړه وجنګېدل د روسانو په مقابل کې بله مرحله دا ده چې همدغه مسلمان خلک به د خلقیانو پرچمیانو په مقابل کې جنګېږي چې هغوی ته ماته ورکوي دوه درېیمه مرحله دا ده چې دغه مجاهدین به د قدرت د غصب دپاره بیا خپلو منځو کې سره جنګېږي ستاسو دغه دریم ټکی ته دا جواب خو ما وکړ که نه چې مجاهدین د قدرت تغسل کولو دپاره ځکه نه جنګېږي چې مجاهدین په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې اسلام راشي په دې خاطر چې افغانستان خاوره سالمه د کافرانو نه پاتې شي د مسلمانانو د افغان ناموس او ژوند وساتل شي مال یې وساتل شي په دې خاطر باندې خپل ځانونه د روس ټنګو تیارو توپو ته ډال او زغره جوړ کړي وو نو چې یو سړی خپل مرګ او سترګې وینې بیا هغه ځای ته ورځي یخ سره دا فکر نه وي چې زه بیا حاکمیت کوم قدرت به اخلم زه به حاکم وم امیر وم نو د قدرت غصب کولو په خاطر باندې به ډېر بې وجدانه او بې ناموسه او قمندان وي چې دی به د قدرت غصب کولو دپاره د مسلمانانو وینې تویوي نو دا به عملا به داسې وي لکه د روسانو ملګری چې مخکې روسانو تویول وینې اوس یې دای تویوي کنه مخکې روسانو ظلم کوه اوس یغه په ځای وي چې لونه یې وزا خلاصه کړه کسا بلاله کړه نو داسې بې وجدانه بې ناموسه قمندان به چېرته زه وایم چې په قمندانانو کې نه وي په افغانانو کې چې دای د قدرت غصب کولو دپاره د مسلمانانو وینې توی کړي که چېرې څوک سهوه شه خطا شم ورته مې دا خواهش درخواست کوي چې باید داسې ونه کړي استاد وبخښئ په آخره کې که داسې ووایو چې که دا کومکونه ټول مسایل بند شي د مثال په ډول ستاسو دا جبات په پکتیا کې دغه څومره موده کیدای شي چې تاسې د خلقیانو پرچمیانو په ضد مقاومت وکړئ والله چې زه خو یې مبالغې په طریقه نه یم خپل ملګري ته مې ویلي دي چې کله په موږ باندې کومکونه بند شي نو موږ یې ډېر لرې ځای نه راوړو دا کومکونه په ډېرو مشکلاتو مو نقل کول یو منم په څو سوه باندې نقل کوو نو هلته به خدای پاک دغه د روس راوړیا شوي اصلحه د کمونستانو په لاس کې ښیدل شوي دا به راخلي بې د کرې نه په هغه ځای کې مې نږدې په میدان جنګ کې استعمال کوو تاسو بیا دا توجه دغه ناروړه وي چې کومه ځای به راځي سره به نقل کوو سره به شي تمامه به شي دا موږ ته خدای پاک مخکې د اته پنځوسم کال اووه پنځوسم کال په جریان کې اتلس میاشتې د روسانو د راتګ نه مخکې چې هلته مې سره خارجي کومکونه هېڅ نه وو موږ لیدلی دی چې هلته موږ ټول جنګ کنه د دوی په اصلحه باندې اداره کوو دې نه مخسته په دوی باندې دې ټنګو دې راکټونه هم راواخیسته په موږ پسې راوړو هغه راکټونه مې دې نه راواخیستې دې ټنګونه هم پوښته او موږ راکټ چې وو نه په کتاب کې د عکس لیدلی وو نه هم په تاریخ کار بدلی وو موږ ځکه راکټ خو موجود وو اما موږ سره علم نه وو عسکري علم چې مثال راکټ داسې شاید او داسې ټانګ ودي داسې څه کي او خپله باندې د دې سړي ورور وو شهید دی او قوه مې سره کړې وه او ټنګونه نه تسلیم کړه نور ټول هر څه تسلیم وو ټنګونه نه تسلیم کړه او یو عسکر راغی هغه په پښه لګېدله او ورته وایي چې په دې موټر کې راکټونه دي چې راکټ څه شی دی چې ټانګ پوښت کي هغه شی دی چې ګولۍ پکې دي چې دا موږ نه په پوهېږو چې زه یې درته ښایم هغه راکټ وه ګولۍ هغه عسکر هغه مجاهد ته وښویره واخیستې هغه ورته ټیټ کړه ورته وایي کوو چې دا سره کم یې وله او دا هغه ټانک په باندې وویشته او هغه ټنګونه تسلیم شو هدی په راکټ باندې اوله ورځ په ټول افغانستان کې د مجاهد ټانک چې مجاهد طرفه په راکټ باندې ټانک ویشتلی شوی دی نو زه په قسم سره ویلی شم چې د دې راکټ نه مخکې چا د راکټ داس په افغانستان کې نه دی کړی او چا راکټ لیدلی نه دی او دې نه مخکې ټانک چا په راکټ نه دی ویشتلی هغه اوله ورځ وایي چې په مزهري کڅ کې د اته پنځوسم کال تقریبا د سور میاشت وه چې هلته موږ د دې په راکټ باندې ټانک وویشت کړه نو زه وایم چې دا داسې مشله بسیطه مسله ده ځکه چې الله پاک جل جلاله موږ دا مخکې کومکونه چې راوړي دي خلک هم د مسخر کړي دي بیا خدای پاک خدای کول داسې چې روسان ووته څه فکر کوئ چې دا ټول قمندانان به زموږ متحد شي په داخل کې قمندانان خو اوس متحد دي که نه یو واحد رهبرۍ دپاره به خپله قمندانانو ته پیشنهاد وکړي چې موږ دغسې یو واحد قیادت غواړو او ما خیال دا دی چې تر اوسه پورې خو په دا مصیبت باندې اخته دی چې د دښمن نه ده ورک شوی که نه دغه کیسه خو ډېره اسانه ده په یوه ورځ باندې به دغه هغه انشاءالله وار وي استاد ستاسو د نظره ده زموږ د ترجمونو مشران دلته ولې سره اتحاد نه کوي ولی چې تاسو ورته نږدې یې مصاحبې مې ډېر ورته کړي دي زه یم چې منشاه به تاسو ته معلومه وي که زه یې تا نه پوښتنه وکړم زه تر لرې یم ډېر په خبر نه یم خو مطلب دا دی چې څومره مې خلک نه اورېدلي دي چې دوی هر یو اجتهاد لري او دغه اجتهاد په واسطه باندې دې په منځ کې اختلاف دی اختلاف نظر دی نور څه د خواهشاتو د جاه طلبۍ اختلاف یې نه دی خو خدای دې وکړي چې دغه وي او بیا تاسو ورسره نږدې یې کېدای شي چې تاسو ته یې هغه وي که دا یو سوال جواب نه ته حل کې هم بده به نه وي که نه چې ووایي چې څه منشاه ده دغه موږ پوهېږي ځکه چې موږ اکثره دلته وجود نه لرو زه تقریبا په څلورو کالو کې په پېښور کې د اقامت د نیت کولو او په یاد نه لرمه